Ja, en zo zijn we nu bijna bij het kamp teruggekomen. En is het nu inmiddels wel duidelijk waarvoor we hier zijn. Morning. Morning. Er staat een enorme wind. Ah, het doek gaat nu opgevouwen worden. Het is een enorm spandoek van wel, het zit 20 meter lang of zo. Dus dat vouw je niet zomaar even op. Dus daar is een hele structuur voor ontwikkeld. Een discipline, kun je wel zeggen. En er wordt nu uiting aangegeven. En, was jij DJ ook? Had jij de muziekselectie in handen? Nee, dat was niet voor mij. Oh, ik vond wel lekker muziek hier. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat jam, was. Dat combined effort. Ja, oh, de jam. Ja. Echt waar, joh. Hè? Tussen twee mensen. Maar bestaan die nog dan, de jam, huh? Joh? Bestaan de jam nog? Ja, maar het is niet meer connected. Of wil je die songs weten? Ja, en de muziek. Ik kan jou wel, de ene is Palestine Liberation Playlist. Oh, oké. Okay. Dat is op Spotify. Is op Spotify. En een van die songs was, die ik erin gestopt heb, was Shout of Freedom. Dit is van 5 Iraanse activisten. Oké. En er was Enough is Enough from Chumbawamba. No Border. Die for Your Government, wat was dat dan? Ja, dit was Die for Your Government from Antiflag. Okay. And No Border, No Nation from NH3 or NH5, I don't know. Oh, missen we nu een... And there were people inside. Yeah, that's true. We just had our morning walk, little steps. Ja, nou, tot zover denk ik. Ben jij ook een soort woordvoerder of zo? Of iets? Nee. Of, nee, ik hou helaas ook niet zo van live radio, sorry. Oh, oké, okay. Nou, prima joh. Ja, iedereen houdt ervan natuurlijk, ja. Wij wel. Zo, nou, dat was volgens mij een geslaagde actie. Jij kwam er later bij. Ja, zeker, zeker. Later, ja. Ja. Ja, nou ja. Maar goed, ja, er was een lid van het MT die kwam naar buiten. Dat was de HR-manager. Oh! Die had nog nooit van Libië en Tunesië gehoord. Nee. Nee, dat, dus die zei tegen ons dat wij ons beter moesten informeren. Ja, ja, ja. Ja, maar dat zou ik ook zeggen als ik daar zou werken. Ja, ja, ja, blijkbaar geloven ze daar heel erg in de goede normen en waarden. Die noemden ze ook nog specifiek van het bedrijf. Ja. Ja. Dus, ja. Nou ja, hetzelfde verhaal kregen we toen we bij Thales stonden voor de deur. Thales? Ja, Thales was zo'n grote fabriek in Hengelo die gespecialiseerd is in wapensystemen. Ja. En die zeiden ook van dat we slecht geïnformeerd waren. Ja, ja, ja, ja, ja. En als zij het niet produceerden, dan waren er wel anderen die dat deden. Dus ja. Ja. En auto's worden ook gebruikt voor oorlogsvoeringen. Dus iedereen die in een auto rijdt is medeplichtig. Ja, nou ja, een beetje. rare redenering natuurlijk. Als jouw technologie gebruikt wordt, dan wordt jouw technologie gebruikt. Precies. Klaar. Ja. Ja. En dan kan je wel zeggen, wij doen geen zaken, of wij hebben een moraal, of wat dan ook, maar jouw technologie wordt gebruikt. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is waar het om gaat. Het maakt niet uit welke slinkse wegen er bedacht worden om overal omheen te komen. Ja. En zo. Weet je wel, ook nu met al die olie uit Rusland, dus iedereen koopt olie uit Rusland. Ja, die oorlog kan alleen maar doorgaan, omdat er nog steeds afname is. Ja. Van alle kanten. Ja, en zo. Nou ja, goed. Nou, we hebben in ieder geval een mooi kamp. Gaat er vandaag een hoop gebeuren? Weet jij iets van het programma? Ja, nou, dat programma is wel interessant. Die zoomt wat verder in op het voorkomen van deportaties. En dat heet ook stopdeportaties. Dus het wegvoeren van migranten uit Nederland. Ja. En er is volgens mij ook een workshop. Ja, want niet alleen Mikael wordt afgevoerd. Nee, dat staat natuurlijk nu heel erg in de picture. Ja, maar er worden dagelijks mensen afgevoerd, hè, gewoon. Ja, of dat dagelijks gebeurt, dat... Goed, bij wijze van spreken. Ja, nou ja. Want het gaat om tientallen mensen. Het gaat echt om veel mensen. Ja. Die... ja. Nou ja, in ieder geval is er een hele machine rond die deportaties opgebouwd. Ja, ja, het is een industrie, waarbij, waar we afgelopen dinsdag, dus waar op woensdag waren, zelfs familielocaties die daarvoor zijn ingericht. Ja, ongelooflijk, hè. Om mensen, kindvriendelijke voorzieningen. Ja, ja, chalets noemden ze het. Maar wij konden ze vanaf de. Wij konden ze niet zien door de hoge muur. Ja. Ja, maar ja, het zijn geen vakantiewoningen. Nee, dat vrees ik niet. Nee. Dus daar gaat een workshop vandaag over. Ja. We gaan ook nog verder kletsen over de demonstratie morgen. Er zit op zaterdag. Vindt er een demonstratie plaats in Utrecht? Ja, daar weet ik nog helemaal niks van die demonstratie. Hij begint om 12 uur en zal vanaf het kamp vertrekken. 12 uur en vanaf het vanaf dit No Border kamp vertrekt hij. Ja. En het is ontstaan in samenwerking met Bond Precair Wonen. Oh ja, ja, dus, dat was ik. Ja. Dat is wel een interessante link. Precies, een interessante samenwerking. Ja. En dat heeft te maken met dat we die zondebokpolitiek enorm afschuwen. De woningproblemen worden nu ook opgesteld voor mensen die op de vlucht zijn. Hè? Het is altijd hetzelfde liedje. Als we ergens een tekort aan hebben of een schijnbaar tekort aan hebben, want het is natuurlijk kwestie van prioriteit, hun geld aan besteden en waar de regering, de overheid, hun geld aan besteedt. Ja. En dat is in dit geval niet aan woningen, dat is wel duidelijk. Nee. Woningen voor iedereen is noodzakelijk. Nee, volkshuisvesting is al heel lang geleden uit het vocabulaire van de staat verdwenen. En morgen is dus zeg maar een samensmelting van... protest tegen het huidige migratiebeleid. Wacht, we moeten een beetje tegen elkaar aanstaan. Oké. Dus het protest tegen het huidige migratiebeleid vindt morgen plaats in de vorm van een demonstratie. Ja. En daarbij hebben we gevraagd aan Bond Precair Wonen om zich aan te sluiten. Zodat we ook de woningcrisis, schijnbare woningcrisis... Ja. Om die aan de kaak te stellen. Ja. En met als uitkomst stop nou die zondebokpolitiek. Geef nou niet altijd een minderheid de schuld van de problemen in ons land. Precies. Ja. En ik wou daar ook nog aan toevoegen eigenlijk dat eigenlijk voor de meeste problemen waar we het nu over hebben, is weet ik wel een oplossing. Oh, nou vertel. Kraken! Ja, ga door, hè. Kijk, kraken is echt een oplossing voor zo gigantisch veel problemen die nu spelen. Ja, ja. Nou ja, dan zal je morgen verbaasd zijn over de eind. Maar meer kan ik daar nu even niet over zeggen. Nee, ik hoor alleen maar een eind. En ik hou van einde. Precies. Vooral als ze open en spannend zijn. En, ja, zeker. En ik hou van koffie. Dus ik ga nu even koffie opzoeken. Nou, laat het smaken. Heel hartelijk bedankt voor al deze woorden. Ja, zeker. Vriend, mag ik wel zeggen. Zeker. We wandelen nu terug naar de keuken, koffie. Een soort van geslaagde actie wel. Dus, er is hoop dat... Tunesië en Libië op de agenda van het MT staan, van zwarte en bla bla. Er is dus vandaag een programma hier op het No Border Camp, lieve luisteraar. Dus als je nou geïnteresseerd bent, kom dan gezellig naar Utrecht, naar Papendorp Noord, PNR. Naast PNR ligt een prachtig grasveld. waar je allemaal tentjes ziet staan. En daar kun je gewoon kamperen. Er is eten, er is water. Er zijn allemaal leuke mensen. Er zijn allerlei activiteiten, je kunt dingen leren. Ik vermoed dat er ook wel yoga is of zo. Of, iets. Nou, ik ga je even neerleggen, lieve luisteraar. En je weet wel wat dat betekent. Paper D1. It looks like we're mending the exercise enough. Roger, Eagle, and you are safe for T1. Go, control. Eagle, you are safe for T1. Mending us.